लाइन वाला पुरानी मजी सफा नंबर 63 सफा नंबर 63 पहली लाइन 12 नंबर 3 रुकू नंबर 5 सूरतुल बाकरा आयत नंबर 272 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون صدق الله العظيم أعوذ بالله میں پناہ میں آتا ہوں اللہ من الشیطان الرجیم نہایت مردود شیطان سے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ الرحمن جو بے حد مہربان ہے الرحیم نہایت رحم والا ہے لیسا علی کا خدا ہوں نہیں ہے آپ پر ان کی ہدایت ولیکن اللہ یہدی من یشاء لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو ہدایت کے ذریعے عطا فرمائے ہیں تو ان میں قطعی یقینی اور حتمی ذریعہ نبوت ہے نبوت کے بارے میں یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں اور سب سے آخری نبی ہمارے آقا سید المرسلین امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر میرے بالاول کے حوالے سے جو گفتگو چل رہی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں امتیازی خصوصیات حاصل ہیں ان امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت آپ کا لقب امی ہونا ہے اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ لفظ امی میں تین اشارات موجود ہیں پہلا اشارہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے پڑھنا لکھنا کسی سے نہیں سیکھا لیکن اللہ نے آپ کو علم ساری مخلوقات سے زیادہ عطا فرمایا اور یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کی دلیل ہے دوسری بات یہ کہ ام القرا مکہ مکرمہ کا نام ہے تو نبی علیہ السلام واحد نبی ہیں جو مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے اس نسبت سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام امی تیسری بات یہ کہ امی امت والا آخرت میں جنت میں جانے والی سب سے بڑی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی اس کے بعد امتیازی خصوصیات میں دوسری خصوصیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے کہ رسول کس کو کہتے ہیں رسول وہ ہے جس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں کہ ہر وہ نبی کہ جس میں تین باتیں پائی جائیں تین باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے وہ اللہ کا رسول ہے سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی قوم کے ساتھ یا اپنی قوم کی بجائے دوسری قوم اس کی امت میں شامل ہو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس لحاظ سے امتیاز حاصل ہے کہ حضرت کی اپنی قوم کے سوا یا اپنی قوم کی بجائے یا اپنی قوم کے ساتھ کوئی اور قوم امت میں شامل نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں پوری انسانیت شامل ہے کہ نبی علیہ السلام کے تشریف لانے کے بعد ہر قوم ہر علاقے کے لوگ ہر قوم کے لوگ نبی اسلام کی امت میں شامل ہیں, یہ امت دعوت ہے. اور اسی میں جو لوگ ایمان لائے ان کو امت اجابت کہتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے نبی, جس انسانیت کے جس گروہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے, تو انسانیت کے اسی گروہ کے لیے نہیں بلکہ نبی علیہ السلام تمام بنی نوع انسان کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. اور جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کی دعوت قبول کی ان کو امت اجابت کہتے ہیں. پوری امت امت دعوت ہے, عیسائی بھی, یہودی بھی, ہندو بھی, مجوسی بھی, سب شامل, یہ امت دعوت ہے. اور جن لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا ان کو امت اجابت کہتے ہیں. پھر یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب بھی رسالت ہے, منصب بھی رسالت ہے. تو دیگر رسولوں کا منصب رسالت ہے, لقب رسالت نے. نبی علیہ السلام کو امتیاز حاصل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام منصب کے لحاظ سے بھی رسول ہیں اور لقب کے لحاظ سے بھی رسول ہیں. حضرت کا لقب رسول اللہ ہے جو کلمہ طیبہ میں موجود ہے, اور کلمہ طیبہ میں رسول اللہ کا لفظ جو موجود ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے, محمد الرسول اللہ. تو وہاں محمد رسول اللہ موجود ہے, تو اسی نسبت سے یہاں کلمہ طیبہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر محمد رسول اللہ کے نام سے موجود ہے. پھر یہ کہ یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں, اور رسول کس کو کہتے ہیں کہ ہر وہ نبی جس میں تین باتوں میں کوئی بات پائی جائے, کہ اس کی امت میں اپنی قوم کے سوا یا اپنے قوم کے ساتھ دوسری قوم شامل ہو. اس لحاظ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جامعیت حاصل ہے کہ کوئی اور قوم نہیں بلکہ تمام انسانیت حضرت کی امت میں شامل ہے. دوسری بات یہ کہ نئی شریعت دی گئی ہو, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مکمل نئی شریعت عطا کی گئی, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شریعت آخری شریعت ہے جس کے اندر کوئی تغیر و تبدل نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ نئی کتاب دی گئی ہو, تو نبی علیہ السلام کو قرآن مجید کی نعمت عطا کی گئی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں رسالت کی تینوں وجوہات پائی جاتی ہیں, اور ان میں تینوں میں حضرت کو امتیاز حاصل ہے. اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت وحی کی ہے, اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ لوازمات نبوت میں چار باتیں شامل ہیں. سب سے پہلی بات بشریت, اور بشریت میں امتیاز ہے علم, بشریت میں امتیاز ہے صداقت اور دیانت, اور بشریت میں امتیاز ہے حسن اخلاق. ان تمام باتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو امتیاز حاصل ہے کہ علم اللہ نے سب سے زیادہ عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی صداقت اور دیانت کو اعلان نبوت سے پہلے ظاہر فرما دیا, اور حسن اخلاق میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کوئی مثال نہیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن اخلاق میں کمال یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نسبت رکھنے والے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی شکر اور صبر کی اعلیٰ کیفیت موجود تھی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی ہیں, تو عرض کر رہا تھا کہ لوازمات نبوت میں سب سے پہلی بات بشریت, اس میں حضرت کو امتیاز حاصل. اس کے بعد ہے صاحب عصمت ہونا, تو اللہ کے سب نبی غلطی کے امکان سے پاک ہیں. تیسری چیز ہے وحی, اور وحی میں نبی علیہ السلام کو امتیاز حاصل ہے کہ نبی علیہ السلام پر وحی کی تین صورتیں. پہلی صورت کلام کی شکل میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمات نازل فرمائے جو اسلام کے ذریعے سے, یہ اللہ کا کلام ہے. تو کلماتی وحی ہے وہ قرآن مجید ہے, مفہومی وحی ہے وہ حدیث پاک ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تیسری وحی جو ہے وہ سکوتی توسیع کی وحی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک فیصلہ فرمایا اور اللہ نے اس کی اصلاح نہیں فرمایا تو اس کا بھی وحی ہونا واضح ہو گیا, تو یہ اللہ کی طرف سے توسیع تھی, تو اس کو سکوتی اور توسیع کی وحی کہتے ہیں. خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو کچھ دین کی باتیں جو دین کی باتیں منتقل فرمائیں گے وہ بھی تین قسم کی ہیں, کہ نبی علیہ السلام کے حدیث کی بنیادی طور پر نسبت کے لحاظ سے تین قسمیں ہیں. قولی حدیث نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی, فعلی حدیث نبی علیہ السلام کا فعل مبارک, تقریری حدیث کہ نبی علیہ السلام نے کوئی بات سنی کوئی کام دیکھا اور حضرت نے اس سے روکا نہیں تو نبی علیہ السلام کی وہ تصدیق ہے توثیق ہے تو اس کو تقریری حدیث کہتے ہیں. پھر یہ کہ نبی علیہ السلام کا امتیاز ہے معجزات کے لحاظ سے لوازمات نبوت میں. چوتھی چیز ہے معجزہ, کہ پہچان کیسے ہوگی کہ یہ اللہ کا نبی ہے, پہچان ہوتی ہے معجزے سے, اور معجزات اللہ کی طرف سے جو عطا کیے گئے ہیں وہ دو قسم کے ہیں, ایک ہیں عملی اور حسی معجزات, ایک ہے علمی معجزات. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو عملی معجزات عطا کیے گئے, حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام کی کتاب تورات ان کا معجزہ نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ ہے کہ انہوں نے عصا پھینکا, جب عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مبارک ہاتھ سینے سے لگا کے نکالا تو چمکدار ہو گیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ معجزات حسی اور عملی معجزات. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام کا معجزہ کہ عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نے قم بإذن اللہ فرمایا مردہ کھڑا ہو گیا, یہ معجزہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ کہ نمرود نے آگ میں ڈالا لیکن آگ نے کوئی اثر نہیں کیا, یہ عملی معجزات ہیں. اور نبی علیہ السلام کو جو عملی معجزات عطا فرمائے گئے وہ عملی معجزات حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ السلام نے عصا پھینکا وہ اژدہا بنا حیوان بنا, اژدہا بنا حیوان بنا اور حیوان جیسی صفات اس نے ظاہر کی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں آغاز کے اندر کھجور کے ایک درخت کے تنے کے ساتھ سہارا لے کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ہے خاتم صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ حضرت میرا یہ غلام ہے اور وہ لکڑی کا کام کرتا ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے لیے ممبر بنواتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تو چاہتی ہے تو بنوا دے. تو اس صحابیہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام کے لیے ممبر بنوایا. اب نبی علیہ السلام جمعہ کا دن تھا, اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کے تنے کے ساتھ حضرت سہارا لگا کر خطبہ دیتے تھے تو سہارا اسے نہیں لگایا. تو نبی علیہ السلام جیسے ممبر پہ تشریف فرما ہوئے مسجد میں جس قدر افراد موجود تھے سب نے سنا کہ وہ کھجور پہ جو تنا تھا وہ اس سے رونے کی آواز آئی. نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لائے اور اس تنے کو حضرت نے سینے سے لگایا, اپنا مبارک سینہ اس کے ساتھ لگایا اور وہ ایسے سسکیاں لینے لگا جیسے روتا ہوا بچہ ماں کے سینے سے لب کے سسکیاں لیتا ہے. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ انہوں نے عصا پھینکا وہ اژدہا بنا, نبی علیہ السلام کے جسم اطہر کے ساتھ جو درخت جو لکڑی لگی ہے وہ اس کے اندر انسانی صفت پیدا ہوئی ہے, اس میں حیوانی صفت پیدا ہوئی, یہاں انسانی صفت پیدا ہوئی. تو عملی معجزات میں نبی علیہ السلام کو یہ امتیاز حاصل. کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی جین علیہ السلام نے قم بإذن اللہ فرمایا تو مردہ کھڑا ہو گیا, اور نبی علیہ السلام کے جسم اثر سے لگنے والا ये जो दरख्त है, दरख्त का तना है, तो इसके अंदर इंसानी सिफात जो हैं वो पैदा हुई। तो वो मुर्दा जिंदा हुआ जो पहले इंसान था, लेकिन यहाँ ज़िंदगी पैदा हुई किसके अंदर कि नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक हाथ के अंदर जो कंकरियाँ थीं उन्होंने कलिमा पढ़ा। नबी अलैहिस्सलाम को ओहद पर तशरीफ़ ले गए, हजरत के साथ अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु थे। पहा हरकत में आया, नबी अलैहिस्सलाम ने मुबारक पाँव उस पर मारा, तो मैं कर रुक जा कर तुझ पे एक नबी है, एक सिद्दीक है, दो शहीद हैं। नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक कलिमात के मुताबिक ही हुआ कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु सिद्दीक, हजरत खुद नबी थे, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह हो, उस्मान रज़ी अल्लाह हो, ये दोनों शहीद हुए हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम पे पहाड़ ने भी हरकत की, हज़रत की आमद की खुशी पहाड़ ने भी महसूस की। तो नबी अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में ये बात के बेजान अशिया के अंदर भी ज़िंदगी पैदा हुई और इंसानी अंदाज की ज़िंदगी पैदा हुई, नबी अलैहिस्सलाम का इम्तियाज। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा ये कि हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम एक पत्थर अल्लाह के हुक्म पर साथ रखा, असा उस पर मारते थे तो 12 चश्मे फूट बहते थे। पत्थर से चश्मों का जारी होना, ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि जो दरख्त, जो पहाड़ है तो उससे तो चश्मे निकलते हैं, लेकिन पत्थर का टुकड़ा, उससे चश्मों को जारी होना, यह मूसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र पर तशरीफ फरमाए। तो इस सिलसिले में दो मौजज़े हैं जो हज़रत के ज़ाहिर हुए पानी के हवाले से। हज़रत एक सफ़र में हैं और पानी बिल्कुल नहीं, हज़रात साहबा के नाम जो अर्ज किया कि हज़रत पानी नहीं, खाना पकाने के लिए पानी की ज़रूरत, पीने के लिए पानी की ज़रूरत। हज़रत ने देखा कि एक खातून आ रही है, वो ऊँट पर सवार है और उसके पास पानी का मशकीज़ा है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसका ऊँट बिठा दिया जाए। ऊँट बिठा दिया गया, मशकीज़ा उससे लिया गया। अब वो औरत परेशान, उसने कहा कि ये पानी मैंने नहीं देना कि पानी नहीं था, मेरे बच्चों को पानी की ज़रूरत थी, मैं पानी की तलाश में निकली हूँ और कल मैं निकली थी पानी की तलाश में, आज मुझे कहीं पानी मिला है और ये मशकीज़ा लेकर मैं अपने बच्चों के लिए जा रही हूँ। नबी अलैहिस्सलाम ने इस पे कोई जवाब नहीं फरमाया। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मशकीज़ा है इसके मुंह की तरफ से नहीं, इसके नीचे की तरफ से अपने मशकीज़े लगा दो। हज़रत सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मशकीज़े लगा दिए और पानी भर लिया। तो मैं जितना ज़रूरत का पानी था ले लिया, कहा कि ठीक, तो मैं इसका मशकीज़ा इसके ऊँट पर रख दूँ। मशकीज़ा ऊँट पर रख दिया। हज़रत ने फरमाया कि ये तुम्हारी मौसिना है जिसने तुम्हारे लिए पानी, जो तुम्हारे लिए पानी का ज़रिया बनी है, लिहाजा इसके साथ कुछ तआमुल करो। हज़रत का हुक्म था। हज़रत सहाबा ने अपने खेमों में गए, जिसके पास जो चीज़ थी उसने आके उसके हवाले की। जब वो हवाले की तो उसके बाद वो गई, करीब ही उसका कबीला ठहरा हुआ था, वहाँ पहुँची, उन्होंने देखा कि ये तो पानी लेने गई थी, पानी के साथ ये साजो सामान भी लाई है। तो उन्होंने कहा कि साजो सामान कहाँ से लाए, किसी बाज़ार में गई थी? उसने कहा कि नहीं, करीब ही एक मोहसिन है, वो ऐसा है कि लेता कुछ नहीं और देता सब कुछ। इस पे पूरा कबीला हज़रत के खिदमत में हाजिर हुआ और अल्लाह ने उनको ईमान की तरक्की कर। एक मौजज़ा नबी अलैहिस्सलाम का पानी के हवाले से यह है कि मुंह की तरफ से नहीं बल्कि नीचे की तरफ से मशकीज़े लगाए, पानी जो है अल्लाह ने अता फरमा दिया। और इससे बढ़कर जो दूसरा मौजज़ा था, नबी अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया गया कि हज़रत पानी नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाए कुछ है, کہا کہ حضرت نے فرمایا کہ اپنی مشکیزوں کو نچوڑ کے کسی برتن میں قطرات لے کر وہ قطرات لائے حضرت نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں رکھ لی. اللہ کا نظام ہے کہ 10 کی 10 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے. حضرات صحابہ کہہ رہے ہم نے اپنی مشکیزیں بھر لیے. فرمایا کہ مزید پانی کی ضرورت؟ کہا کہ نہیں حضرت, پانی بہت ہو گیا. نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھ اس برتن سے اٹھائے تو چشموں کا سلسلہ بند ہو گیا. تو پتھروں سے پانی کا نکلنا, یہاں انگلیوں سے پانی کا نکلنا, تو یہ اللہ نے امتیاز عطا فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی جینا علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا, آگ نے اثر نہیں کیا. نبی علیہ السلام والسلام کا معجزہ یہ, نبی علیہ السلام معراج کے لیے تشریف لے گئے اور ناری کروں سے گزر کر تشریف لے گئے. آگ کے یہ سیارے ستارے جن کے اندر آگ ہے, جن کے قریب نہیں جا سکتے, یہ سورج, یہ اتنی حرارت کی چیز کے 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے فاصلے پر ہے, اس کی گرمی برداشت نہیں ہوتی. حضرت اس پورے خطے سے گزر کر تشریف لے گئے, ناری کروں میں سے گزر کے گئے اور حضرت کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ امتیازی معجزہ. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات صرف زمینی نہیں, نبی علیہ السلام کے معجزات فلکی بھی ہیں. حج کا موقع ہے, کفار جمع ہیں, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ابو جہل ہے, ولید بن مغیرہ ہے, عاص بن وائل ہے, یہ سارے بڑے بڑے مخالفین موجود ہیں. کہا کہ حضرت اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیں. چاند ہے, پوری طرح سے چمک رہا ہے, نبی علیہ السلام نے انگلی کا اشارہ فرمایا, چاند 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ایک حصہ ایک پہاڑی کی ایک طرف, دوسرا حصہ دوسری پہاڑی کی دوسری طرف, اور اتنی دیر تک چاند 2 حصوں میں تقسیم رہا کہ جتنا وقت عصر سے مغرب تک کا ہوتا ہے. اب یہ جو مخالفین تھے, مشرکین تھے, یہ اپنی آنکھیں ملتے تھے پھر دیکھتے تھے, آنکھیں ملتے تھے پھر دیکھتے تھے, لیکن ایمان نصیب میں نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہم یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا جادو جو ہے وہ یہاں چلتا ہے, معلوم ہوا کہ جو انسان ہیں ان پہ بھی, ان کی آنکھوں پہ بھی آپ کا جادو چلتا ہے. اچھا, اگر باہر والا کوئی آدمی آ کے اس کی تصدیق کر دے گا تو ٹھیک ہے, ہم مان لیں گے. ایک تجارتی قافلہ باہر گیا ہوا تھا مکہ مکرمہ کا, وہ لوگ جب آئے تو ان سے پوچھا گیا کہ تم نے اس اسلام میں کوئی عجیب و غریب واقعہ دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں, اس رات کی بات تھی, چاندنی رات کی بات تھی, ہمارا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا, ہم اونٹ کی تلاش میں نکلے. جب تلاش میں نکلے تو آسمان کی طرف نظر کی تو چاند 2 حصوں میں تقسیم تھا اور کافی دیر تک 2 حصوں میں رہا ہے, پھر آپس میں ملا. تو کہا گیا کہ دیکھو کہ باہر والوں نے تصدیق کر دی. کہا کہ ہم سمجھتے تھے کہ آپ کا جادو سامنے والوں پہ چلتا ہے, اب معلوم ہوا کہ آپ کا جادو جو موجود نہ ہو ان پہ بھی چلتا ہے. ایمان نہیں لائے, لیکن اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت ہے. نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے. نبی علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ایک تجارتی قافلہ صحابہ کرام کا یہاں بر عظیم پاک و ہند میں مالابار میں پہنچا. یہ ریاست ہے ساحل سمندر کے قریب کلکتہ کی طرف. تو مالابار کے راجہ کے پاس یہ آئے تو یہ تجارتی قافلہ, اس زمانے میں دستور یہ تھا کہ اگر کوئی تجارتی قافلہ آتا تھا تو سب سے پہلے حکمران کے سامنے وہ چیزیں پیش کرتا تھا, وہ ان میں سے جو چیز پسند کرتا لے لیتا تھا, قیمت کیا ادا کرتا تھا کہ اتنی رقم دے دیتا تھا کہ وہ جو قیمت سے کئی گنا زیادہ ہوتی تھی, انعام بھی دیتا. تو راجہ مالابار کے پاس یہ تجارتی قافلہ آیا تو راجہ مالابار نے جو چیزیں لینی تھی وہ لے لی, لینے کے بعد اس نے انعامات وغیرہ دے دیے. اس کے بعد پھر جو چیز بچتی تھی وہ پھر مارکیٹ میں بیچتے تھے. तो राजा मालाबार ने सवाल किए, पूछते थे आप कौन है, कहाँ से आए हैं, क्या मजहब है। तो इन्होंने बताया कि हम अरब से आए हैं और हमारा मजहब जो है वो दीन इस्लाम है कि अल्लाह के नबी तशरीफ लाए और हम उन पर ईमान लें। तो उसने कहा कि जिन को आप नबी मानते हैं क्या आपने कोई अलामत उसमें देखी, उनमें देखी, आपने कैसे उनको नबी माना। तो एक सहाबी रजी अल्लाह उन्होंने यह वाक़या बयान किया कि नबी अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा फरमाया, चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। तो ये नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है। अब उसने कहा राजा मालाबार ने, यह वाक़या राजा मालाबार ने भी देखा था, जिस रात नबी अलैहिस्सलाम ने उंगली का इशारा फरमाया और चांद दो हिस्सों में तकसीम हुआ, उस रात राजा मालाबार के महल में कुछ तकरीब थी, अजीब गरीब मंजर पेश हुआ। तो उसने पंडित जमा किए, उनसे कहा कि इसकी वजह क्या है। उन्होंने अपना जायचा खींचा, हिसाब बनाया, उन्होंने कहा कि ये तो हम बता सकते हैं कि ये वाक़या इस वक्त कहाँ हो रहा है, ये इतने जाविये पर हो रहा है और जजीरा नुमा अरब के अंदर हो रहा है, लेकिन ये क्यों हो रहा है हमारी किताबें ये बताने से कासिर है। तो राजा मालाबार ने कहा कि इस वाक़े को लिखकर महफूज कर दिया जाए सरकारी ख़जाने में, शायद कभी ये राज जाहिर हो जाए। वो तहरीर मौजूद थी सरकारी ख़जाने के अंदर। जब राजा मालाबार के सामने ये वाक़े बयान हुआ, उसने कहा कि ये वाक़या कब का है। तो उन्होंने अंदाजे से जो ज़माने के अंदर तकवीम का जंतरी का निज़ाम था, तो उन्होंने हिसाब से बताया कि यह फ़लाँ का वाक़या। उसको याद आया, उसने हुक्म दिया कि सरकारी ख़जाने में एक तहरीर है, वो तहरीर लाई जाए। वो तहरीर लाई गई, उसको पढ़ा और इनकी बात सुनी। जब बात सुनी तो बात सुनने के बाद कहने लगा कि उस नबी का कलिमा मुझे भी पढ़ा दो कि वो अल्लाह के सच्चे नबी हैं। तो सबसे पहले बड़े अजीम पाक को हिंद के अंदर जो ईमान लाया है वो मालाबार का ये राजा था। ये ईमान लाया, उसके दरबारी ईमान लाए, मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह लाए, तो इसके बाद में तशरीफ लाए। ये उससे पहले का वाक़या। तो नबी अलैहिस्सलाम का ये इम्तियाजी मौजज़ा। फिर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जहाँ अमली मौजज़ात अता फरमाया, और आपका सबसे बड़ा अमली मौजज़ा मेराज का वाक़या है कि जिस्मानी सफ़र हज़रत का ऊपर की तरफ का, ये इम्तियाज़ है। ये इम्तियाज़ किसी और नबी को हासिल नहीं। नबी अलैहिस्सलाम का इल्मी मौजज़ा, पहले अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को अमली मौजज़ात दिए गए हैं, इल्मी मौजज़ा नहीं दिया गया। नबी अलैहिस्सलाम का इम्तियाज़ है कि अल्लाह ताला ने इनको इल्मी मौजज़ा अता फरमाया है, और दाइमी मौजज़ा है इल्मी मौजज़ा, वो है कुरान मजीद। कि नबी अलैहिस्सलाम दुनिया से तशरीफ़ ले गए, लेकिन हज़रत का यह मौजज़ा आज भी दुनिया के अंदर मौजूद है, और बहुत से अफराद इसी कुरान मजीद की बरकत से आज भी ईमान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। मैं देख रहा था कि जापान के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की तहरीर देख रहा था, वो ईमान लाए। तो उनसे पूछा गया कि आप ईमान लाए कैसे लाए। उसने कहा कि मैंने कुछ अरबी ज़बान सीखी, अरबी ज़बान सीखने के बाद फिर मैंने कुरान मजीद को देखा, तो जब मैंने इस कलाम को देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ यह कलाम किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता, तो इस पर मैं ईमान लाया हूँ। तो कुरान मजीद आज भी ईमान का ज़रिया है, नबी अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है, और नबी अलैहिस्सलाम का यह मौजज़ा इल्मी मौजज़ा है और दाइमी मौजज़ा है। तो ये हज़रत को इम्तियाज़ हासिल है। मजीद इंशाल्लाह गुफ्तगू अभी चलती रहेगी। अल्लाह मुझे भी आपको भी नबी अलैहिस्सलाम की सही इताअत, सही इत्तेबा और सही मोहब्बत नसीब फरमा दे। اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد لما تحب وترضى اللهم إنا نسألك خير الدنيا وخير الآخرة ونسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا